Hij had een fles en een jas met lege zakken. Had een klokkie in zijn tijd, want hij was hard. Slokkie in zijn hart, dat was van goud. En op een dag, toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdam. Dat mocht interesseren hem geen zien. Maar de jas aan zijn klompen hingen bellen. Hij kon je altijd wel een mooi verhaal vertellen. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straat. Altijd een vlinder van God, gaf je maar 5 cent. En dat kwam er ook goed terug, dat kon ik. Ze waren daar groes, het was een restje te kwamen. En op een dag, toen hebben ze ook verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straat. Hij was professor in het grijs verleden, intelligent uit het juiste hout gesneden. Hij had een hart en dat kostte hem zijn kop. Hij nam die plastic van de foto bovenop. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. En op een dag, toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil. Welkom, geniet van je soepje. Ja, hallo, lieve luisteraars. We zijn bij Radio Patapoe. Zo is dat. Zijn er weer. We zijn er weer. Ja, dit is soep. Dit is soep. Oh, soep. Voor mij en iemand anders gemaakt. Dus. Goeie soep. Ja. Ja, mooi. Ja. Zeg, ik maak geen dingen die ik niet lekker vind. Waar zijn we? Wat gaat er gebeuren? Ik heb nog, we gaan zo soep eten. Alles begint met soep. Ja, op de ochtend van de revolutie eten we soep. Ja, dus nu ook. Dus begin met soep en dan gaan we straks wandelen. Ik weet de route niet precies, dus dan moet je eigenlijk bij samen zijn. Maar, en dan gaan mensen op bepaalde punten gaan stoppen. Relevante punten. En dan gaat iemand wat zeggen. En dan gaan we verder. Dat is ongeveer het plan. Ah, Nou zeg, oude bekende. Goed zo dat je er bent. Ja. Ja. Heb jij enig idee van de route? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, mooi. Ik weet van niks. Nou, dan laten we ons gewoon lekker verrassen. Ja. Hey, maar ik zie weinig gebeuren in het machinegebouw de laatste tijd. Ja, dat waren allemaal in slaap, in winterslaap. Oh, winterslaap. Wel heel leuk, binnen 7 maart wintergames. Oh, wintergames, 7 maart. Het is weer meer een lentegames geworden. Ja. Het is, vandaag was het wel echt... Dag voor de, voor de dag, de vrouwendag, internationale vrouwendag. Dus, ja, druk weekend. Ja. Zo. Oh, wintergames. Nou, dat is goed nieuws, lieve luisteraar. Je hoort het. Wintergames. 7 maart. Ja. Dus zaterdag, over een week. Precies. Hartstikke goed. Ja. Nou. Ja, proberen wel even uit te krijgen. Maar en staan er verder nog dingen op ergens? Nou ja, op de site en op radar gaan we het wel zetten. En, 20ste is ook een punkavond. En 4 april is een, hebben we een soort salsa-avond. Er komen best wel wat dingetjes aan, maar we zijn inderdaad eventjes... Dat moet ook. Ja, in slaap gaan. We moeten af en toe even recupereren. Voorbereiden op een ingewikkeld jaar, denk ik. Dus zal voorlopig niets in worden. Ja, het wordt misschien binnenkort weer verhuizen. Wat? Ja. Nou weer. Voor dat rugbyveld. Ach nee, hè. Gaan ze dat dan echt doorzetten? Nee, ze lijken het er wel op. Dus dan zouden we met z'n allen op het groene veld moeten gaan wonen. Shit. Ja. Fuck, joh. Heb je al zoekje? Vandaar die petitie ook. We willen de gemeente er even aan herinneren dat ze het beste voor hadden met de broedplaats. Ja, dat zijn ze een beetje vergeten, lijkt het. Ja, super. Ja. Nou, we gaan even lekker luisteren naar Jan Doedel. Ja, dank je. Je t'en prie, laisse-moi aller dans la mer, sous les voiles, ma chérie. Je te promets que j'écrirai à mon arrivée. Je ne sais pas quand canon anglais, j'ai pas peur de suicide hollandais. Souviens-toi de moi quand je mourrai. Ta mère, mais tu ne seras pas accordé où. Dank jullie wel. Dames en heren, er is soep. There's soup. Right over there on the table. Soep. Soepje op de tafel, dames en heren. Goed eten. Goed groeien. Want het zijn barre tijden tegenwoordig. Moeder lag in het hospitaal, wij waren abnormaal. De dokter zei ik kan de pijn verzachten. Mijn pila slok eruit die fles elixir van je neverbes. Het geeft u ongelofelijke krachten. Toen ik die dag ter wereld kwam, was ik als een bal zo lam. De navelstreng die had me volgegoten. Ah, moeder had geen centje pijn. Het werd gevierd met brandewijn. En iedereen die heeft ervan genoten. Van de jaaien, jaaien, jaaien. Ja, je bent hem. Hey, ja, je bent hem. Ja, je bent hem voor het leven. Ik kan lerares, die zag me zitten met een fles. Zei, jongeman, wat zit jij daar te zuipen? Ik zei, dat is je never, juf, want eerlijk, ik verveel me ze. De juf die keek en kreeg dat toen te stijpen. De juf die zei, geef hier die kruik. Ik zei, schrijf hem maar op je buik. Heb hem snel nog half leeg gezopen. Wat er gebeurd is met de rest, ik keek en dacht, krijg nou de pest. De juf is Lazarus naar huis gekropen. Van de jaaien, jaaien, jaaien, ja, je bent hem. Hey, ja, je bent hem, ja, je bent hem voor het leven. Iets kreeg ik een karabijn, een korporaal, een stuk brein, zei dat ik op de schietschijf moest gaan knallen. Op welke van de twee manieren zal ik hem mikken? Deze keer, ik zag de korporaal ter aarde vallen. Uiteindelijk schoot ik in de roos. De korporaal die schreeuwde boos. Kon toen 7 weken niet meer zitten. Ging toen pas de nieuwe sluis en mocht uiteindelijk naar huis. Lekker in mijn eigen bedje pitten. Van de jaaien, jaaien, jaaien. Ja, je bent hem. Hey, jaaien, ja, je bent hem. Jaaien, ja, je bent hem voor het leven. Zit nou weer een tijd op zee, je never neem ik altijd mee. Smokkelaar, hoe kan een leven lopen? Het schip gaat altijd heen en weer, wat zal het wezen? Deze keer de golven of ben ik gewoon bezopen? Ben een korter kapitein, hoe kan het leven beter zijn? Mijn ruim gevuld met vaten met je neven. Als ik hem op de klippen vaar, drink ik mijn eigen smokkelwaren. Ziet het schip, dan drijf ik op mijn leven. Van de jaaien, jaaien, jaaien, ja, je bent hem. Hey, jaaien, ja, je bent hem. Jaaien, ja, je bent hem voor het leven. Hij heet Captain Penzi. Ja. trim the sail. We're up the breast in a western gale, and away, hey, away she goes. Pump a stroke and the water flows. There is rigged and a boom is rose, and rock with Captain Fancy. The captain, he's a well-dressed man, sails the ship like no one can, and way, hey, and away she goes. Pump a stroke and the water flows. There is rigged and the boom is rose, and rock with Captain Fancy. We had a mutineer, but the matter got settled with a pint of beer, and way, hey, away she goes. Come a stroke and the water flows. There is rigged and the food is gross, a rock with Captain Fancy. We trust him well, we're in good hands. Just like the ship, he likes to dance, and way, hey, and away she goes. Come a stroke and the water flows. There is rigged and the food is gross, a rock with Captain Fancy. He's got lipstick on, thinks his song from dusk till dawn, and way, hey, and away she goes. Up a stroke and the water flows. There is rigged and the food is gross, and rough with Captain Fancy. He likes his rum, he likes his beer, and way, hey, and away she goes. Pump a stroke and the water flows. There is rigged and the food is gross, a rock with Captain Fancy. Well, he said, let's abandon ship. She's going down, yet we should name. We'll have one final round. Way, hey, down she goes. The compass broken, the water flows. She was perish rigged, the food was gross. Going down with Captain Fancy. Dank jullie wel. Jan Doedel op het Jonas Daniel Meijerplein bij de Filmacademie voor de deur, stoep. En nou, we gaan zo meteen de antifascistische wandeling doen. Maar eerst. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Ja. Hallo. Wacht. Nog een keer? Hallo. Ja. Mijn naam is Sanne. Ik ben vanavond jullie host. Namens Smoken tegen Fascisme. Ja, en ja, samen met een aantal sprekers. Dit is onze herdenking van de februari-staking. Ik haal nu al alles door elkaar. Dat betekent veel goed. En samen met een aantal sprekers zal ik jullie vanavond meenemen langs de geschiedenis van de februari-staking. En ook de lessen die we daaruit kunnen leren voor hedendaags verzet. Tegen extreem rechts en de opkomst van fascisme. En we staan hier op een belangrijke plek. Want op 11 februari 1941, toen marcheerde hier in de Amsterdamse Jodenbuurt een groep mannen, WA-mannen noemden we die toen, de knokploegen van de NSB. En die marcheerden hier en die waren hier om Joden in elkaar te slaan. En onder hen was Hendrik Koot. En er was ook een communistische knokploeg, gelukkig. Die grotendeels zelf ook Joods was, trouwens. Ja, maar mijn iPad kan het niet meer, blijkbaar. De knokploeg. Die brak de opslagplaatsen aan het Waterloopplein, dus daar rondom open. En bewapende zich met alles eigenlijk wat ze konden vinden en konden gebruiken. En de confrontatie met de nazi's die duurde slechts enkele minuten, maar het was wel een waar slagveld. En toen het over was, toen bleef Hendrik Koot met enkele maar ernstige hoofdwonden, of eigenlijk één, waarschijnlijk veroorzaakt met een ijzeren staaf. Bewusteloos achter op straat. En 3 dagen later was Koot, de nazi, die was dood. En doet hij weer, hè? Sorry hoor. En het overlijden van hem werd groots uitgemeten door de NSB. En in de overlijdensadvertentie werd met antisemitische leugens beschreven hoe Koot door laffe jodenterreur op beestachtige wijze zou zijn vermoord. Gestorven aan een doorgebeten strottenhoofd. Hij was dus op zijn hoofd geslagen met een pijp. In werkelijkheid. En volgens de nazi's was dit genoeg aanleiding om over te gaan tot een enorme razzia in de Amsterdamse jodenbuurt. Vooral hier. Waar we nu staan, eigenlijk. En op 23 februari werden 427 Joodse mannen en jongens naar het Jonas Daniel Meijerplein gedreven, dus waar net de reguliere herdenking plaatsvond. En daar mishandeld, vernederd en ontvoerd. En de volgende avond riep de toen ondergrondse Communistische Partij van Nederland de verschillende verzetsgroepen bijeen. Op de Noordermarkt en kondigde een algemene staking af, die we nu kennen als de februari-staking. En het was de grootste opstand, de grootste antifascistische actie in West-Europa tijdens de bezetting door de nazi's. En op de tweede dag werd de staking met grof geweld neergeslagen en de ontvoerde Joodse Amsterdammers die keerden niet meer terug. En hoewel de actie het beoogde doel niet had bereikt, had deze wel een zilveren randje. De nazi's hadden verwacht de Europese bevolking, of de Nederlandse bevolking, na de invasie echt te kunnen omarmen als een soort Arisch broedervolk. En dat ook de uitwissing van de Joden hier zonder enige weerstand zou verlopen. Maar de massale opstand in de hoofdstad, die zich trouwens ook verspreidde over andere steden, die liet zien dat niet iedereen zich zomaar er maar neer zou leggen. En de februari-staking, nou dat weten jullie, volgens mij komen velen van jullie daar net vandaan, die wordt ieder jaar herdacht, hier om de hoek bij het Jodas Daniel Meijerplein met de dokwerker. Maar de stakers, om die echt eervol te herdenken, volstaat een bloemetje jaarlijks bij de dokwerker natuurlijk helemaal niet. We moeten ervoor zorgen dat hun gedachte doorleeft en nooit meer is en nooit meer voor iedereen. Ja. En momenteel worden er in de VS bijvoorbeeld dagelijks mensen ontvoerd, gebaseerd op hun huidskleur. En ICE executeert tegen demonstranten op klaarlichte dag midden op straat. In Europa staan steeds meer extreemrechtse leiders op en neemt fascistisch geweld steeds verder toe. En ondanks de wereldwijde protesten gaat de genocide op de Palestijnen ook gewoon ongehinderd door. Ook in Nederland gaat het mis. De verkiezingen die geven een soort van idee waar we staan. En de PVV mag dan wel zijn gekrompen. Extreemrechts als blok is gegroeid. En blijft groeien in de peilingen. En ik zeg niet dat dat het hele plaatje is, maar het is een indicatie van wat er leeft. En verworven vrijheden, dat hebben we over het afgelopen jaar ook gezien. Sociale voorzieningen worden keihard teruggedraaid. En in Politiek Den Haag passeren dagelijks termen direct uit de breinen van de achter de Holocaust kwamen. Omvolking, dat soort shit. En dit geeft georganiseerde neonazies eigenlijk steeds meer zelfvertrouwen. In de afgelopen najaar raasden meer dan 1000 extreemrechtse hooligans door Den Haag. Ik weet niet of u daarvan heeft gehoord, maar heeft het vast, denk het wel. Dat was nieuws. En eigenlijk zijn die na die rellen weer uit het nieuws verdwenen. Maar ze staan wel wekelijks met honderden. Voor AZC's om bewoners en lokale politici te bedreigen. En de acties nemen toe in frequentie en grootte en blijken behoorlijk effectief, helaas. Er zijn in verschillende steden al plannen gewijzigd of helemaal afgeschaft of van de baan gegaan voor nieuwe opvanglocaties door deze terreur. En vergeet ook niet dat in de jaren 30 de vergelijkbare acties van de WA, dus van de knokploegen van de NSB, die werden ook omschreven als demonstraties. Hè? Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Of zo. En het blijft ook niet bij de AZC's. Op de universiteitscampussen worden studenten die niet aan het ideaalplaatje van de fascisten voldoen, geterroriseerd. Door extreemrechtse studentenverenigingen zoals de VSP en de GNSV. Staat allemaal ergens voor. Maar dat duurt te lang. En een van de leden, Thomas Davison, hebben jullie vast ook van gehoord. Die is ook lid van de neonazistische Geuzenbond. Die telde in een telefoongesprek dat werd afgeluisterd door de AIVD 81 kogels. In zijn woorden voor 81 dode antifa. Echter werd niet de Geuzenbond, maar Antifa vrij kort daarna bestempeld als terroristische organisatie. Het is de wereld op zijn kop. En ik denk zelf dat een van de belangrijkste lessen uit de jaren 30 is dat de Holocaust en verdere jodenterreur kon plaatsvinden omdat de meerderheid zweeg op het moment dat het er nog toe deed. Ja? En voor ons is dat moment nu. We hebben geen moment meer te verliezen. We zijn eigenlijk al veel te laat. Maar we gaan het gewoon wel echt proberen. Dus laat het deze keer heel duidelijk zijn. Wij zijn allemaal antifa. We zijn allemaal antifascisten. En we staan voor elkaar op. We laten elkaar niet stikken. Ja? Oké. En we geven fascisten echt geen centimeter ruimte, waar dan ook. En op het moment dat sociale zekerheden worden verworven vrijheden worden teruggedraaid, voor ons allemaal of voor een deel van ons, dan leggen we ons daar niet bij neer. Dan gaan we staan voor onze rechten en ook voor die van een ander. Doe je mee? Staat! Staat! Staat! Yes. En op het moment dat onze demonstratierecht steeds verder wordt ontnomen en verzet tegen onrecht wordt beantwoord met toenemend politiegeweld, dan moeten we juist allemaal de straten op. Yes, thank you. Op het moment dat vluchtelingen tot zondebok worden gemaakt en te maken krijgen met fascistische straatterreur, dan zorgen we gezamenlijk dat het stopt en geven extreemrechts geen centimeter ruimte. Niet op straat en nergens niet, niet in ons stadsbestuur, nergens. Yes. Beetje opwarmen hoor, we gaan er straks nog een heleboel doen op die manier. Kijk. En mocht het zover komen dat opstaan voor een ander die geen stem heeft of meer heeft, opstaan tegen haat en onderdrukking, tegen fascisme, als dat daadwerkelijk wordt verboden, als het wordt gecriminaliseerd, dan is het cruciaal om te beseffen dat wat niet meer mag, nog steeds kan. Ja? En ja, dan gooien we desnoods de hele boel gewoon plat. Stak! Stak! Stak! Ja? Toen niet? Nu niet? Nooit meer fascisme! Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Toen niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Oké. Zullen we een stukje lopen? Ja. Om de kaart te trekken. Dat is een platte kaart. Zonder enige aandrijving. Behalve Hans, verder de tijd weer. Ja, net aan. Dus daar gaan een stuk of vier mensen. Huh? Jij bent altijd op tijd. Nou, als ik er ben, wel meestal. Ja, ja, er zijn nu verschijnen wat vlaggen en spandoeken bij de karttrekkers. Er zit een vehikel voor waar vier mensen hun kracht kunnen uitoefenen. En hij is in beweging. Ja, je moet wel zitten. We steken nu de trambaan over en het lijkt erop dat we richting de Breestraat gaan. Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Alerta! Alerta! Antifascista! Als mensen geen eten kunnen kopen, Staakt, staakt, staakt. Als mensen sterven van de kou. Staakt, staakt, staakt. Als woningen onbetaalbaar blijven. Staakt, staakt, staakt. Als onrecht blijft bestaan. Staakt, staakt, staakt. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet. Nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Nooit meer fascisme. Nooit meer fascisme. Nooit meer fascisme. Nooit meer fascisme. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Onze strijd, internationale. Internationale solidariteit. Als nazi's over straat lopen. Staat, staat, staat. Als racisten ons verdelen. Staat, staat, staat. Als demonstreren verboden wordt. Staat, staat, staat. Als ze achter de Joden aangaan. Staat, staat, staat. Als genocide op de Palestijnen niet stopt. Staat, staat. Als vluchtelingen worden geterroriseerd. Staakt, staakt, staakt. Als de activisten vogelvrij verklaren. Staakt, staakt, staakt. Als de LHBTQ'ers worden gemarginaliseerd. Staakt, staakt, staakt. Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Als mensen geen eten kunnen kopen. Staak, staak, staak. Als mensen sterven van de kou. Staak, staak, staak. Als de genocide op de Palestijnen niet stopt. Staak, staak, staak. Stop! Stop! Stop!

als racisten ons verdelen? Staakt, staakt, staakt! Wat? Als demonstreren verboden wordt? Staakt, staakt, staakt! Als ze achter Joden aangaan? Staakt, staakt, staakt! Als genocide op de Palestijnen niet stopt? Staakt, staakt, staakt! Als vluchtelingen worden geterroriseerd? Staakt, staakt, staakt! Als activisten vogelvrij worden verklaard? Staakt, staakt, staakt! Als mensen geen eten kunnen kopen? Staakt, possible, another world is possible. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. Antifascista. Antifascista. Antifascista. Antifascista. Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! En nu? Ja, we zijn nu aangekomen op de Dam. En we staan stil voor het paleis. En, er zal weer een spreker komen. Zoals jullie zien staan we op de Dam. En is hier enorm veel beweging nu. Maar op de ochtend van 25 februari was dat niet zo. En eigenlijk het eerste wat mensen merkten dat er iets aan de hand was, is dat alle trams stil stonden in de stad. En ook de trams die wel uitreden, of de mensen wilden uitrijden, die werden geblokkeerd door stakers. En kunnen we ons nu bijna niet voorstellen dat echt de hele stad... Ik ben echt bang dat in de achtergrond... dat was ik. Iemand die ons meer kan vertellen over hoe de staking verliep, dat is Ron Blom van de IS, de Internationale Socialisten. En Zo. Welkom allemaal. Mijn naam is dus Ron Blom. Harder. Nog harder. Harder. Ik ben bestuurslid van het Henk Snevriets herdenkingscomité. En ook in die hoedanigheid vandaag heb ik een krans neergelegd bij de officiële herdenking. Zojuist bij het Jonas Daniel Meijerplein. Ook ben ik actief bij de Internationale Socialisten. Als zoon van een betonijzervlechter leek het me interessant om iets te vertellen over een van de toch vaak lange tijd anonieme en moedige organisatoren en deelnemers aan de februaristaking. Die februaristaking begon vandaag 85 jaar geleden in Amsterdam, naar aanleiding van de eerste razzia's waarbij honderden Joodse mannen werden opgepakt. Deze staking werd door de Communistische Partij in Nederland, CPN, georganiseerd en was het enige massale protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Ook anarchisten, zie bijvoorbeeld het artikel in deze krant, deden mee aan deze staking. Heel bijzonder is Jo Priem, die bij het gemeentelijk energiebedrijf actie voerde in solidariteit met zijn Joodse collega's. Daarnaast waren ook activisten van de illegale Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij, RSAP, betrokken bij de propaganda en agitatie voor de februaristaking die oversloeg naar andere steden. Staakt! Staakt! Staakt! Onderbelicht is gebleven dat de staking een dag later, op woensdag 26 februari 1941, in Utrecht begon bij de werkspoorfabriek in de wijk Zuilen direct gevolgd bij de nabijgelegen staalfabriek Demka. De stakers trokken vervolgens weg naar andere grote Utrechtse bedrijven waar de staking werd overgenomen. Een van die betrokkenen was de betonijzervlechter Johannes de Vries, kaderlid van het Nationaal Arbeidssecretariaat, een revolutionaire vakbond, en plaatselijk bestuurder van de RSAP. Tijdens de februaristaking werkte het Marx-Lenin-Luxemburg-front, MLL-front, dat was de illegale voortzetting van de RSAP en de uitbreiding daarvan, onder andere door het verspreiden van manifesten en plakstroken. Een voorbeeld van zo'n plakstrook: de vrijheid. Elk geweld moet met staking beantwoorden. En dat heette dan het derde front, namelijk een front tegen het kapitalisme en tegen het fascisme. Dit werk beperkte zich niet tot Amsterdam, maar strekte zich uit tot andere plaatsen in andere Noord-Holland, Zuid-Holland en dus ook Utrecht. Overigens, Sanne vertelde net iets over deze plek. Je weet, bij de Bijenkorf hier vlakbij werd ook gestaakt door de meiden en vrouwen die daar het werk neerlegden uit solidariteit met de wegvoeren van de... Met de strijd tegen de wegvoerder van de Joden. Staakt, staakt, staakt! Op 26 februari, de tweede stakingsdag dus, verscheen een nieuw manifest van dat MLL-front, die illegale groep. Waarin de eerste stakingsdag met vreugde werd begroet. Gesteld werd dat de uitwerking van de staking het grootst zou zijn wanneer men gesloten aan het werk zou gaan om een bloedbad of verloop van de staking te voorkomen. Onderaan bevatten de exemplaren van dat pamflet dan ook een oproep op de donderdag weer aan het werk te gaan. Voorgesteld werd in de grote bedrijven illegale strijdcomité's op te richten. Geëist werd de vrijheid van alle arrestanten en geïnterneerden en er werd geprotesteerd tegen de gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Echter, op diezelfde dag werd in Amsterdam de staking door de Duitsers meedogenloos en met veel geweld neergeslagen, met 9 doden en 24 zwaargewonden tot gevolg. In Utrecht kwam de op 26 februari gestarte staking, onder dreiging van ingrijpen door de Duitse politie en dreiging met executies, eveneens op diezelfde dag tot een einde. Die Utrechtse stakingsleiders moesten onderduiken. En een van die stakingsleiders was dus die betonijzervlechter Johannes de Vries. Een hele gewone arbeider. Een simpel, gewoon iemand. Iemand als jij en ik. Hij werd geboren in 1899. En ofschoon hij in de periode van de vooroorlogse crisisjaren vaak zonder werk zat, was hij aan het begin van de oorlog werkzaam bij aannemersmaatschappij Van de Zanden aan de Catharijnensingel. De Vries was actief in het revolutionaire vakverbond NAS, Nationaal Arbeidssecretariaat, en is bestuurslid van de RSAP-afdeling. Na de Duitse inval in mei 1940 verspreidde hij antifascistische publicaties zoals het blad Spartacus. En hij spoorde anderen, waaronder de machinebankwerker Isaac van Wijk, waarschijnlijk een Joodse man, die werkzaam was bij de spoorwegen, aan om mensen te benaderen voor het leveren van de nieuwsberichten. Ook zijn kameraad, de mandenmaker Cornelis van der Velde, was betrokken bij het verzetswerk, waarvan hij na de oorlog een getuigenis aflegde. Zo verspreidde Johannes de Vries oproepen en plakstroken voor de februaristaking en groeide uit tot een van de plaatselijke leiders van deze verzetsactie. Staakt! Staakt! Staakt! Na de staking verscheen op 2 maart een pamflet geschreven door de ondergedoken leider van het MLL-front, Henk Sneevliet, met erin: zij deden dat zelf. Zij deden het spontaan, zonder dat vooraf leiding van de actie in het leven was geroepen. Aan de orde was nu vervolgens het manifest en de stichting van illegale comité's in de grote bedrijven van het hele land, de vorming van stootroepen in de arbeidersweken, de boycott van lokale en zaken die Joden weerden en de ondersteuning van de gezinnen van de gearresteerden en de strijd voor de vrijlating van alle slachtoffers. Degenen die gearresteerd waren, vanzelfsprekend. Vooral de illegale organisatie in de bedrijven was van uitermate groot belang, want het stakingswapen zou ook in de toekomst gehanteerd moeten worden. Dat manifest wat uitgedeeld werd, besloot met de leuzen: tegen kapitalisme, tegen fascisme en oorlog en voor de socialistische vrede. Als gevolg van zijn betrokkenheid bij de organisatie van de februaristaking werd de Vries met andere partijgenoten en leden van de CPN gearresteerd en enige tijd gevangen gehouden in de politiepost aan de Waterstraat en van 19 tot 31 maart in het Huis van Bewaring in de Gansstraat.

bij het Rembrandtplein toen de speech van Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. We lopen nu door de Spuistraat richting het Spui. Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Natievrij! Natievrij! Amsterdam! Natievrij! Amsterdam! Natievrij! Amsterdam! Natievrij! Ja, we zijn nu op het spui aangekomen bij het Lievertje. Van een bepaald gebouw. Ja, we staan hier dus op het spui. En er is hier niet heel veel te vertellen specifiek over de februaristaking zelf. Sorry, ik word inmiddels een beetje schor. Maar dit is wel een hele belangrijke plek voor studentenverzet op dit moment. En ook over de afgelopen decennia. We hebben natuurlijk het Matenhuis, wat meerdere keren is bezet. En ook tijdens de Palestina-protesten, de Palestina-encampments, werd hier veel geprotesteerd. En wie goed kan vertellen over antifascistische actie, dat is mijn kameraad Bo. Of die al klaar was. Van antifascistische actie Amsterdam. APA. En de actiefonds. Ik vind het fijn. Ja. Hallo. Ik sta hier namens de antifascistische actie Amsterdam, omdat antifa, antifascistische actie en antifascisme woorden zijn geworden die voor veel mensen volledig zijn losgerukt van hun betekenis. Antifascisme is een relatief jonge term, jonger dan fascisme. Fascisten verlangen terug naar een goede oude tijd die nooit bestaan heeft. De tijd waar vrouwen hun bek hielden, hun benen openden en het huishouden deden. De tijd waarin onze natie sterker was, omdat er alleen maar witte, hetero, able-bodied mannen woonden. Fascisten spelen in op het onderbuikgevoel van ons allemaal. Want er is veel aan de hand. De wereld is niet eerlijk. Extreemrechtse politici zoals Geert Wilders, Dylan Jesselkus, Joost Eertmans en Lidewij de Vos spelen op dit gevoel in door groepen mensen aan te wijzen als het probleem. Vooral vluchtelingen, transpersonen, maar ook activisten hebben het nu te verduren. En politici als Rob Jetten en Henry Bontebal staan erbij en kijken ernaar. De toekomst die fascisten schetsen leidt tot niets dan dood en verderf. Omdat het elimineren van de zondeboeken die zij aanwijzen uiteindelijk niet leidt tot een betere wereld voor hetero Jan van het platteland. Omdat de echte problemen altijd lagen bij de mensen aan de macht. Ondertussen worden de daadwerkelijke problemen niet opgelost en sterker nog, ze worden alleen maar erger. We weten allemaal wat er kan gebeuren wanneer fascisten de kans krijgen om ons zich heen te slaan, om de macht te grijpen. Anders zouden we hier niet staan, vandaag, om te herdenken. Momenteel is er ontzettend veel in de hand. We voelen het allemaal. Er is nog steeds geen echte rode lijn getrokken tegen de genocide in Palestina. De woningcrisis is niet opgelost. De boodschappen zijn veel duurder dan eerst. De klimaatcrisis slaat om zich heen. En de regering, ondanks dat hij nu een gay jasje aan heeft gekregen, mag de VVD gewoon doorgaan met hun racistische afbraakbeleid. Het is crisis op crisis op crisis. Maar hoge druk zorgt uiteindelijk voor diamanten. Dus naast dat er veel aan de hand is, is er ook meer verzet. Dit is hoe antifascisme ontstaan is. Sinds de jaren 30 verzetten mensen zich tegen het fascisme. Arbeiders, communisten, politieke vluchtelingen uit Nazi-Duitsland en Italië en anarchisten zagen het onrecht en kwamen in actie. De geschiedenis van het antifascisme is reuze interessant en is vol met dappere mensen die ontzettend bijzondere dingen deden. Dus mocht je hier meer over weten, dan kan je een boek lezen, Antifa, van Mark Bray. Maar vanwege de tijd waar we in zitten en het punt waar we nu zijn aangekomen, wil ik het graag hebben over nu, over de toekomst. Wanneer we het over het verzet hebben, hebben we het over antifascisten. Wanneer we praten over het verzet, hebben we het over arbeiders, communisten, anarchisten, queer mensen. Maar we hebben het vooral over mensen. Normale mensen, zoals jij en ik. Normale mensen die, ondanks dat het gevaarlijk was, kleine en grote dingen deden om zich te verzetten. Jonge mensen, oude mensen, vrouwen, mannen, queer mensen, communisten, anarchisten, sociaaldemocraten en mensen die zichzelf niet politiek vonden, tot Nazi-Duitsland binnenviel. Jij bent ook een van deze mensen. Sieren is momenteel bezig met een campagne tegen polarisatie. Verlies elkaar niet wanneer polarisatie dichtbij komt, staat er op de posters. Maar what the fuck is polarisatie? In plaats van dat het over de daadwerkelijke problemen gaat, gaat het constant over dat we binnen een maatschappij leven waarin we verschillende ideeën hebben over hoe deze problemen op te lossen. Amsterdam, nazi-vrij! Amsterdam, nazi-vrij! Nazi-vrij! Amsterdam! Nazi-vrij! Amsterdam! Nazi-vrij! Jongens, verlies elkaar niet wanneer de polarisatie dichtbij komt. Maar what the fuck is polarisatie? In plaats van dat het over de daadwerkelijke problemen gaat, gaat het constant over dat we binnen maatschappij verschillende ideeën hebben over hoe we deze problemen moeten oplossen. Hierdoor gaat het weer niet over de genocide, de klimaatcrisis, de woningcrisis, over geweld tegen queer personen. Maar over dat er twee kampen bestaan. De VVD zegt dat je normaal moet doen. Maar als je het aan mij vraagt, is er juist niets normaler dan de mensen die geven om elkaar, ongeacht huidskleur, religie of gender, en zijn wie dat de fucking gek is. Extreem rechts verdeelt ons. Het hebben over de polarisatie verdeelt ons, maar we hebben er zelf ook een handje van. Menig linkse beweging valt uit elkaar omdat het makkelijker is om je te focussen op interne problemen dan je oog te houden op de daadwerkelijke vijand. En dat laatste is nu belangrijker dan ooit. Dit is geen interessante filosofische discussie, dit is een zaak van leven of dood. En het enige medicijn tegen deze verdeling is solidariteit. Als mensen die het beste met elkaar voor hebben en met de wereld, moeten we leren om onszelf te verenigen met andere mensen die het meer met ons gemeen hebben dan dat ze verschillen. We moeten samenwerken. Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe lastig dit kan zijn. Maar dat ik iets niet zou doen, betekent niet dat het fout is of niet werkt. Iedereen heeft een rol in de strijd voor een betere wereld en tegen fascisme. En hoe meer ruimte we laten voor elkaars strijd en tactieken, hoe slechter hun verdeel- en heerstactieken werken. Het is moeilijk om hoop te houden in deze wereld. Maar dan denk ik aan de tekst van een van mijn favoriete bands, waarmee ze doorgaans hun optreden eindigen. You are stronger than you think you are. You are loved. You are not alone. You are going through hell, but keep going. Be proud, be open, be loud, be hopeful. Be healthy, be happy, be kind to yourself. Be decisive, here, now. Do not live every day as if it is your last. Live every day as if it is your first. Full of wonder and excitement as you wander along excited, marveling at the possibilities of all that lay before you. Here. Nou, uit Hunger Games van Bob Dylan. En dan weet ik weer waarom ik het doe. Waarom we strijden, waarom we de straat op gaan, bezetten, blokkeren en onze lichamen in de strijd gooien. Wij kunnen dat. Het enige wat zij kunnen is meer en meer verdelen. Ten overvloede, in de woorden van Niemöller. Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen. Ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen. Ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen vakbondslid. Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen Jood. Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer die nog protesteren kon. Dus, mijn advies. Geef haat geen stem. Focus je op, de echte problemen en laat je niet afleiden. Doe meer in de problemen die je ziet dan stemmen. Of steun hen die dat doen. Wees niet bang. Wees wel bang en doe het toch. Zorg beter voor jezelf. Drink minder, verbeter je conditie. Ga de straat op met woede en liefde, maar doe vooral meer. Staak, blokkeer, sloop wat je pijn doet en bouw mee aan wat je blij maakt. Doe normaal, trek je bek open, wees een mens. Verzet je tot de laatste adem. Verzet, blokkeer en saboteer. Verzet, blokkeer en saboteer. Blokkeer en saboteer. Verzet, blokkeer en saboteer. En onthoud, together we have a world to win. And we have nothing to lose but our chains. Maar, waar begin je? Een paar suggesties. Steun je lokale antifascisten. Kom naar hun evenementen en vraag hoe je kan helpen. Op radar.skat.net vind je evenementen van hen die al langer zien welke kant deze wereld op gaat. Kom en draag bij. Sta naast de mensen die gevaar lopen door fascisten en vraag ze wat ze nodig hebben. Blokkeer en saboteer de pogingen van fascisten om meer ruimte te krijgen, op staat en in de raad. Stop met doomscrollen en begin met helpen. Lukt het niet? Je kan ook financieel bijdragen. Steun de beweging voor een betere wereld en hen aan de frontlinie staan. Het actiefonds steunt directe actie met kleinschalige financiële bijdragen, waardoor activisten over de hele wereld door kunnen gaan met hun onbetaalde verzetswerk. Dus ga naar actiefonds.nl/doneer en word ook donateur. Samen zijn we sterker, dus... Alerta, alerta! Antifascista! Alerta, alerta! Antifascista! Doei. Oké, zoals jullie weten hebben ook de media heel veel invloed op hoe wij bepaalde dingen zien. In de samenleving. Op ons gelukkig iets minder. Maar het is wel een probleem en dat was het toen al en dat is nu nog steeds. En iemand die daar heel goed over kan vertellen is Marten Hogeboom. Marten is journalist van One World. En ik had het allemaal getypt en zo, maar sorry. hun vindt dat de media op dit moment ernstige steken laat vallen. Dus ik wil graag het woord geven aan Marten. Siamo tutti antifascisti! Dat was het. Ik zal het kort houden. En ik begin niet voor niets met deze leus. Want die leus is voor mij heel belangrijk en ik vind dat die voor heel veel mensen veel belangrijker zou moeten zijn. Niet in de laatste plaats mijn collega's van de media. Mijn naam is Marten Hogeboom. Ik ben schrijver en activist. Ik ben bovenal journalist. En omdat ik journalist ben, ben ik ook antifascist. Ik geloof dat de geschiedenis op dit moment een beroep doet op mij en op mijn collega's en dat we verschrikkelijk aan het falen zijn. Journalist en activist zijn maakt veel journalisten een beetje nerveus. Ons wordt geleerd om objectief te zijn, neutraal te zijn, boven je onderwerp te staan, professionele afstand te houden. Ben ik het allemaal mee eens? En activisten doen precies hetzelfde. Voor veel journalisten is weinig ook zo beledigend als activist genoemd worden. Alsof activisten onbetrouwbaar zouden zijn, alleen maar omdat ze zich een betere wereld durven voorstellen. Ik denk dat het geen uitleg behoeft dat fascisten weinig op hebben met kritische journalistiek. Het is niet voor niets dat steeds meer uiterst rechtse politici overal ter wereld, maar niet in de laatste plaats in Nederland, de laatste jaren aanvallen uitvoeren op de vrije pers. Volgens mij herinneren we ons allemaal nog wel het filmpje van Gideon van Meijeren, die in het Tweede Kamergebouw in de journalistenhal een journalist van RTL probeerde te intimideren. Hij noemde haar een activistische rioolsjournalist. Vreemd genoeg hebben fascisten ook hun succes van oudsher in grote mate te danken aan journalisten. Fascisten zijn meesters in wat je attention hacking noemt. Het bespelen van de pers en het opeisen van onze aandacht. Pim Fortuyn wist zichzelf tot medialieveling te maken vanwege zijn dandy-achtige charisma. Wilders schudt al ruim een kwart eeuw clickbait uit zijn mouw, die journalisten gretig overnemen. Interviewers hingen aan de eloquente lippen van Thierry Baudet. En toen hij eenmaal uit beeld was, swipten ze allemaal naar rechts voor Lodewijk de Vos, die als jongste fractievoorzitter ooit het grauw-bruine Forum voor Democratie nieuw elan zou geven. Het was pas na de verkiezingen, waarbij de media Forum voor Democratie 7 zetels wisten te geven, dat we kritisch zijn gaan duiken in de banden die Forum heeft met extremisten. Ik zeg het eigenlijk verkeerd, ze zijn zelf rechtsextremisten. En toen pas verschenen de analyses van de diepgewortelde moslimhaat, jodenhaat, queerhaat, het racisme, het seksisme van Forum. Ik ben ervan overtuigd dat mijn beroepsgenoten best wel weten dat ze worden misbruikt door rechtsextremistische agenda's. Grote dagbladen als Trouw en het Parool gaan er maar wat graag prat op dat ze ooit verzetskranten waren. Toch spelen ze het spelletje mee. Uit angst om overbodig te worden of om lezers of toegang tot de macht te verliezen. En kijk ook eens op een willekeurige dinsdag naar NPO Politiek en je ziet hoe ze hollen. De parlementaire journalisten achter de pijpen, de beroepspijpen of welke pijpen dan ook van Geert Wilders. Of Eerdmans, of Markensauer, of De Vos, of Mona Keizer, of Jessicus, of hoe heet die lul ook alweer van BBB. En als ze dat niet doen, dan laten ze wel Tovik Dibi kleien met een regelrechte natie. Om fascisme terug in zijn hol te dwingen, is veel betere journalistiek nodig. Journalistiek van en samen met mensen die uit eerste hand weten waar ze het over hebben, omdat ze de gevolgen aan de lijf ondervinden. Denk aan antifascisten die onderzoek doen naar bewegingen. Oh ja, naar de bewegingen van fascisten. Die handboeken schrijven over hoe je jezelf kunt weren tegen het geweld van de zelfverklaarde geweldsmonopolie. Die kritische vragen stellen aan de autoriteiten. Dat is ook journalistiek. Net als de activisten die onderzoek doen naar de wapendepots waar ze zich tegen uitspreken. Of moslims, joden, trans en queer mensen die dossiers aanleggen van hatelijke uitspraken door politici en extreemrechtse oplichters. Zij zijn journalisten. 2 jaar geleden stond ik op het Jonas Daniel Meijerplein. Ik had een bordje uit mijn rugzak gehaald. En daar stond op: durf te leren van het verleden. Iets minder dan 150 dagen daarvoor was het fascistische Israëlische regime begonnen aan de laatste bloedvergieten in Gaza. En had op dat moment volgens de officiële cijfers 30.000 Palestijnen gedood. 1,5 miljoen Palestijnen stonden toen al op het punt van hongersnood. 1,5 miljoen, excuus. Ik stond daar niet als journalist met mijn bordje. Ik stond er misschien ook niet eens als activist. Ik stond er om te herdenken, net als iedereen die daar was. En het was pas later dat ik besefte dat het bordje dat ik vasthield precies samenvat wat voor mij journalistiek inhoudt. Durf te leren. Durf verder te gaan dan kritische vragen stellen. Durf door te vragen. En durf ook conclusies te verbinden uit wat je leert. Ook als dat betekent dat je ongelijk had. Of dat het allemaal wat ingewikkelder in elkaar blijkt te zitten. Fascisme is niet uit het niets ontstaan. Het is het logische gevolg van kolonialisme, imperialisme en autoritarisme. Ik ga afsluiten, want ik vind het alweer lang genoeg duren. Van goede, ik weet dat veel activisten enig wantrouwen hebben naar journalisten en ik moedig dat aan. Maar van goede, oprechte en eerlijke journalistiek die niet misbruikt kan worden voor valse frames, door volksmenners en leugenaars, heeft niemand iets te vrezen. Fascisten daarentegen hebben alles te vrezen van goede journalistiek. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Kaars is zich weer in beweging. En, we gaan over de nieuwe Zeist-Voorburgwal richting de Dam weer, denk ik, of zo. Kom, ga zitten. Dan hou ik gewoon die mic bij je. Nee, we gaan nog even over het spui, dus ik hou mijn mond even. Say it loud, say it clear. Het is een bochtje, we lopen nu richting het Koningsplein. Refugees are welcome here, say it loud, say it clear. Amsterdam! Nazi-vrij! Amsterdam! Nazi-vrij! Amsterdam! Nazi-vrij! Amsterdam! Nazi-vrij! antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Nu over de singel richting de munt. Hier, voilà. Palestine! Amsterdam, natievrij. Amsterdam, natievrij. Amsterdam, natievrij. Amsterdam, natievrij. We zijn op het Rembrandtplein. Wellicht... Nazi-vrij! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Er is een. Wij willen geen probleempje met hier. De doorgang. Omdat er een. Paaltje stond, maar gelukkig is een van de activisten zijn wijs geweest. Alerta! Antifascista! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Amsterdam! Antifa! Antifa! Amsterdam! Antifa! Say it loud, say it clear! Refugees are welcome here! Say it loud, say it clear! Refugees are welcome here! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Ja, we zijn dus inderdaad op het Torbeckplein aangekomen. Hier gaat weer iets gebeuren. Waar we nu staan, daar kom ik na de volgende spreker op. Maar eerst gaan we in gedachten een klein stukje door de stad. Als je hier om de hoek de Utrechtse straat inloopt en alleen maar rechtdoor loopt, dan kom je in de Van Bouwstraat. En in 1941 zat daar IJssalon Coco. En de IJssalon... Tegen fascisme! De IJssalon wordt nu achter mij geplakt. Die was eigendom van Joodse mensen die in Duitsland waren ontvlucht. En het was een geliefde plek voor de buurt. En in februari 1941 toen werd de IJssalon binnengevallen door de Gestapo. En dit liep uit op een enorme vechtpartij tussen nazi's en een knokploeg van buurtbewoners. Die samen met de eigenaren en de vastbezoekers de IJssalon kwamen beschermen. En de Gestapo die is daadwerkelijk verjaagd. Daarna zijn er wel natuurlijk vergelding gekomen. Maar verzet op die manier, dat is wel iets waar we denk ik veel van kunnen en ik denk zelfs wel moeten leren. En bij de IJssalon, die is nu weg trouwens, die zit daar niet meer, maar er staat nog wel een plakkaat hier. En die leest, hier was gevestigd IJssalon Coco. Eigenaren waren Duits-Joodse vluchtelingen Ekaan en Akon. Zij vormden samen met vaste bezoekers de knokploeg die zich op 19 februari 1941 daadwerkelijk heeft verzet tegen de Duitse bezetter. Kaan werd daarop gearresteerd en als eerste Nederlander in Nederland terechtgesteld. Deze gebeurtenis werd gevolgd door een grote razzia op 22 en 23 februari onder de Joodse Amsterdammers. Deze waren mede de aanleiding voor de februaristaking die op 25 februari 1941 uitbrak als massaal protest tegen de Jodenvervolging. I'm gonna switch to English because our next speaker is English. Well, speaks English. And the next speaker is Eska. And Eska is a Jewish anti-fascist that is active with Erev Rav, an anti-Zionist Jewish organization in the Netherlands. And they will tell something about commemoration and resistance of today. Fascism creeps, as it has for a long time, as it does most always. Fascism creeps in the history celebrated of Western globalization and discovery, really imperialism, colonialism, and exploitation. Fascism creeps through university newsletters, clarifying how and why research across disciplines will begin to be directed toward research for military and defense. Fascism creeps in societal lack of protest towards Europe's mass anti-migration plans and actions, which promote death at borders and death-making conditions within them for people on the move. We're here today to commemorate the February strike of the 25th and 26th of February in 1941 in Amsterdam, a mass strike, a moment of collective recognition of this creep. But what does it take to agitate towards a mass recognition of and a commitment towards opposition to fascism, even if just for a few days? And what do these moments of mass recognition and protest actually do? And what do they have the potential to do? The February strike took place almost a year after the Nazi occupation of the Netherlands, and half a year into the implementation of systemic anti-Jewish measures. That means it also took place about a year into the marriage of my great-grandparents. A Jewish woman and a Protestant man who, with the type of miraculous luck that seems too often in these stories of survivors of genocide, they managed to get married a day before the Nazi invasion. My great-grandmother's husband hid her and their children, including my grandfather. Her sisters, her father, her mother, her cousins, they were all deported and murdered. Just tens of the 102,000 Jews murdered in the Netherlands during the Holocaust or 75% of the population, the lowest survival rate in Western Europe. But before this, the February strike. This February of 1941 began with an invasion of the Jewish quarter, a destruction of Jewish homes, businesses, and bodies in Amsterdam by Dutch and German Nazis. 2 days later, the 11th, Jews of the neighborhood organized a resistance defense action of their own on Waterlooplein. About 50 Jewish boxers and wrestlers attacked 40 Nazis, and in memory, they won their initial confrontation. The Nazis arrested whoever they could find on the streets that day, and 400 more on February 22nd and 23rd, most of whom were murdered in concentration camps. The strike we commemorate today, of the 25th and 26th of February, was organized in response. Reports remember close to 300,000 people. They remember the closure of ports and factories and trams and shops. The mass returned to protest on the 26th, even though on the 25th there had been militant SS repression. Reports remember that the first demand was the release of the arrested Jews. The demand was not met. This pattern is familiar to me. We, the people united, we protest. The state protected marches of white supremacists through Museum Prime. The state funded and justified genocide of Palestinians. The state commitment to investment in extractive, exploitative technological innovations and efforts to further monetary power at the expense of a living world. But neo-Nazis march with police protection, and Israel continues to receive weapons used to kill and displace Palestinians, and economic well-being is prioritized in opposition to a livable world. And still we commemorate these moments of an experience of a collective acknowledgement of this fascistic creep. While they in themselves may not always achieve our demands or articulate the power of us, the mass, these moments have the potential to leave a spark of power of resistance within all of us. I wouldn't be here without resistance, without empathy, without empowerment that existed both within Dutch Jews and their neighbors. And this is true for most, if not all, Dutch Jews descended from Holocaust survivors today. Frida Belinfante was a musician, a composer, and a Dutch resistance fighter during the Nazi occupation. She was also from a Jewish family, though she did not identify as Jewish, and she was lesbian. Belinfante avidly asserted neither of these factors had anything to do with her commitment to radical resistance during the Holocaust, including her participation in the group which conducted the 1943 bombing of the Civil Registry Office in Amsterdam. Instead, she ascribed her commitment to resistance as rooted in commitment to common humanity through difference. In an oral history interview that she had at the end of her life, the interviewer asked Belinfante, "You said you learned a long time ago that human beings can be very evil. When did you learn that and how?" She answered, "I think there's a childish concept that people have of God. They say God made us. No, we made God according to us. We think of somebody, there is not somebody. There is a universe and we don't understand it, and I never will, but I'm a part of the universe. That's all I know." I don't impose upon anyone Belinfante's denial of God, that's up to the individual. I do appreciate her committed belief in the power of our actions, even after and through the material success of Nazism, in spite of hers and other resistance activities. Even though there's a universe and we don't understand it, and we never will. Fuck fascism, fuck borders, free the people, free the land. Thank you all so much. Dat was de laatste spreker, trouwens. We hadden hier nog iemand, maar die kan helaas niet meer hier zijn. Maar ik wil wel nog graag iets vertellen over het gebouw achter jullie, de Heren van Aemstel. We staan hier namelijk op het Torbeckenplein en in 1941 werden anti-Joodse maatregelen steeds verder gehandhaafd. En dat betekende onder andere dat Joodse mensen geweerd moesten worden uit horecagelegenheden. En niet iedereen die gaf zomaar op. En hier, het kwam geregeld tot opstootjes met de nazi's, rellen zelfs. En